राम तर्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 13 फरवरी 2000 4:30 ढाले गाँव राम परम परम ब्रह्म नराकृति सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाताय अनुमुद्राय कृष्णाय गीता वसुदेव सुतम देव कंसचानूर परमानंदम कृष्णम जगत गुरु वंशूषित करुण बिंब फला पूजेन्दु सुंदर मुखा नेत्र कृष्ण किमपि तत् न जाने हरि ओम नमो श्री गोविंदाय नमो नमः देखो मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति लिए ही होता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही होता है। वो भाई हो सहे बहन हो, सबका शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। ऐसा संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, पुस्तकों में लिखा है, जगह जगह ये बात आई है। और यहाँ आकर के भाई बहन बहुत ज्यादा भूल गए धन बटोरने में और भोगों के भोगने में, दो में लग गए। अगर दो में लग जाते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये गीता में लिखा है 2:44 में, भोगे ऐश्वर्य प्रगता नाम तया प्रत्यय, भोग और ऐश्वर्य, रुपया इकट्ठा करना और सुख भोगना, इसमें जो आसक्त है उनके व्यवसाय तो बुद्धि होती नहीं। 41, 42, 43, 44 श्लोकों में ये लिखा है, व्यवसाय तो बुद्धि नहीं किया। बड़े जोर से गीता में कहा कि एक बुद्धि होती है, एक हमें अपना कल्याण करना है, चाहे जैसे हो, दुख पाओ सुख पाओ, निर्धनता हो धनवत्ता हो, आदर कर लो निरादर करो, निंदा करो चाहे प्रशंसा करो, लोग कुछ करो, अच्छा कहो चाहे मंदा कहो, बुरा कहो भला कहो बुरा कहो, अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक बुद्धि एक निश्चय। सबसे पहले आरंभ में एक निश्चय, एक आप आते हो सत्संग करते हो, 9 दिन तक यहाँ तपस्या करते हो, परंतु भाई भीतर बिल्कुल चेष्टा नहीं है परमात्मा की प्राप्ति करना है। बहुत कम आदमी है, इतने भाई बहनों में मेरी दृष्टि में केवल परमात्मा की प्राप्ति हमें करनी है, ऐसे करने वाले विचार करने वाले बहुत कम है। देखो आपको बात कह रहा हूं, परमात्मा की अगर प्राप्ति करो तो आपकी धन में कमी नहीं आवेगी, अरे भोगों में भी कमी नहीं आवेगी, पर भोग बुद्धि से भोग भोगोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। रुपया भी लोभ से इकट्ठे करोगे परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। लोभ और भोग इच्छा दो छोड़ दो तो मनुष्य शरीर में परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। गीता के 3rd अध्याय में परस्परम भाव यंत्रेय परम वापस्यता देवान भावयता नेना ते देवा भावयंतो वा, ऐसे परस्पर भाव यंता श्रेय परमावश्यता। इस श्लोक में तो दूसरों की सेवा करो। आपके भय कि दूसरों की सेवा करे तो हमें घाटा हो जाएगा, आप घाटा नहीं हुआ। अरे घाटा हो जाए तो घाटा भी बहुत ऊंचा होगा, भगवान की प्राप्ति कराने वाला होगा। खास आपका ध्येय है वो सिद्धांत पूरा हो जाए। भगवान के वचन है गीता में 3:10 श्लोक में, सज्ञा प्रदास पूर्ववाच प्रजापति अरण्य परमेश क्या देवान भावयता नेनाते देवा भावयंतु, ऐसे परस्परम भावयंत से परमाप्सत। ये सिद्धांत बताया भगवान ने, परस्पर दूसरों की सेवा करो। जैसे भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ, जो जन्म के समय सर्वस दान दीन सब काऊ, सब सबने सर्वस दान दिया, और जो पावा रखा नहीं था जिसने पाया उसने देखा नहीं उसने दे दिया। तो दान है जो संसार में है जो रह गया तो कीर्ति हो गई। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अब कोई कमी नहीं आवेगी, और कमी आवे तो उसको बड़े प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म हुआ है तो फिर और करना क्या है। एक बात याद आ गई, आप ध्यान देकर सुने बहनों भी भाई लोग भी सजग सब मन लगा कर सुने। एक वैद्य थे, उस वैद्य के पास में एक आदमी पहुंचा कि महाराज मेरे आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है, पेट में भी दर्द हो रहा है, दोनों पीड़ा हो रही है। महाराज देखा, आंखें देखी, लेटाया, पेट पर दिया, परीक्षा करी और दवाई दी थी। इतने में दूसरा एक आया और भाई क्या है तेरे, महाराज पेट में दर्द हो रहा है आंख के, कि क्या हवा चली, एक ही बीमारी, सबकी एक ही बीमारी, आंख की बीमारी है और पेट की बीमारी है, तो उन दोनों को कहा ठीक है, देखा उनको भी दवाई लिख दी, पेट की आंख की दोनों दवाई लिख दी, दवाई लिख करके उनको दे दिया और कहा देखो ये पेट के लिए ये चूर्ण की पुड़िया दी है ना, ये पानी में डाल देना, उस पानी को उबालना, शेर भर का पाव भर रह जाए तो छान करके कुटक करे वो कड़ा पी लेना, और सोते समय अंदर आंध करके थोड़ी आंखों ऐसे करना, पानी पानी निकल जाए तो शांति मिल जाएगी, दोनों ठीक हो जाएंगे। दोनों को दुपड़िया दोनों दे दी, बात बता दी, दोनों ले गए पुड़िया को, विधि जैसे महाराज ने कही वैसे ही करी। एक ने तो जैसे कहा वैसे ही चूर्ण वो पानी में डालकर कुआल को पी लिया, और दूसरी आंख बांज ली। दूसरे भाई ने क्या किया कि आंख वाली थी वो डाल दी पानी में, उबाल करके पानी को पी लिया पेट में, वो चूर्ण था वो थोड़ा डाल दिया आंख में, अब आंख दुख दी थी पेट चूर्ण डाल दिया, बड़ी भयंकर पीड़ा हो गई, पेट में भी ठंडी दवाई थी पेट में देने की अच्छी, पेट में भी सूर चलने लगी, बीमारी बढ़ गई। बीमारी बढ़ी तो वो कहने लगा कि वैद्य जी आपके बाप को मैंने तो मारा नहीं, आप ही मरे, ये किसने दिन का बदला लिया मेरे से, ऐसी खराब दवाई दे रही, मेरे आंख की पीड़ा भी बढ़ गई और पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। इसे तो ना कहते थे तुम दवाई नहीं देते, तो कोई दूसरा काम करते। आपने मेरी पीठ बनाई क्यों? गाली होते हुए पड़ा, नींद नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर पहुंचा, दवाखाना खुला ही नहीं, पहले ही पहुंचे। वैद्य आए, दवाई खोल, दवाखाना खोला, भैया कैसा रहा? कुछ मैंने पूछे कैसा रहा, तुमने किया जैसे हुआ और क्या हुआ? मेरे पेट की पीड़ा बढ़ गई, आंख की पीड़ा बढ़ गई, रात भर नींद नहीं, ये दुख पाया मैं। तुमने कौन से दिन का बदला दिया ये मेरे पर, ऐसे क्यों कहा तुमने किया? देखे भाई, ये कोई कारण नहीं है, ये तो हो सकता है कि किसी के दवाई जल्दी हुक्म कर दे माने और किसी जल्दी न माने, किसी विशेष फायदा किसी कम फायदा हो जाए, परंतु उल्टा पीड़ा बढ़ जाए ये बात हो नहीं सकती। तुमने क्यों करेगी? हाँ, आपने क्या सोच लिया? एक जरूरी तो पान पे पीगा मैं और एक पूरी जी पाक में डाली। तो कौन सी पूरी कैसे डाली? तो लार पटकी की याद भाई, ये आंख में डाली, आंख में समाती नहीं। अब पेट में पिए जितना चूर्ण आंख में कैसे मावे? ये बतरी बस गया, दूसरे में पी गया, वो तो पार उठा में पी गया। तो उल्टा काम तो तुमने किया, दवाई दे दे मेरे को, निकाल दवाई, मैं दवाई लायक नहीं होता हूँ। बैठ बहुत बिगड़े, उनका काम तो खुद करता है या दोष मेरे को देता है? जीता बसिया इतने काफी है, उनका काम करे तो ये तो कहानी है। हम लोग जितने हैं इन सबके दो बीमारियां हैं, एक तो आंख की बीमारी है, एक पेट की बीमारी है, दो बीमारियां हैं। इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूज पड़े नहीं कोनों में कहां से आया, किरदाया किस दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया का, किसने ची है महामाया। आंख की बीमारी है, जिसे सूझ पड़े नहीं कोनों में खास आया हूँ, कौन कहा जाना है मेरे को, किस तरफ जाना है, ये माया क्या है, कौन इसका मालिक है, इनका क्या ठिकाना है, क्या होगा, और मर कर जाऊंगा कहाँ, और कोई बिचारे कोई ठिकाना है, कुछ पता नहीं होता। मैं कहाँ कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ पता है, ये आंख की पीड़ा और पेट की पीड़ा। इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिगंतर हो जावे। पेट भरने के लिए आए आप सब इस देश में से, गांव निरोग देश नहीं रहे, ठग रहे। तीन भये पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे, भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण बिसरावे। भजन ध्यान ईश्वर का तो वर्णन करना वो सुनाए, रात दिन लगा पेट लगी ये लगी। तो भगवान ने दो पीड़ा दी, दो दवाइयां दी, एक दवाई पेट के लिए और एक दवाई आंख के लिए। पेट के लिए दवाई दी प्रारब्ध, तुम्हारा जो कर्म है उसके अनुसार तुम्हारे को चीज मिलेगी, तुम्हारे को जो चाहे वो सब मिलेगा, निर्वाह उससे होगा। किसी को धन ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को कुछ मिला, किसी से किसी का तंगी से काम चलता है, किसी का खूब खुले पैसा पैदा किया है, और पेट की यही दवाई दवाई तुम्हारे है प्रारब्ध की। और आप करो कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूँ, इस विचार के लिए सत्संग करो। ये सत्संग रूपी बूटी दी उसके लिए, दवाई दवाई दिया, ये दवाई तुम्हारे पेट के। तो जिसने ठीक किया अपने प्रावधान के अनुसार, जो कुछ मिल जाए उसे निर्वाह किया, और रात दिन इसमें लगेगी भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवत तत्व ज्ञान कैसे हो, परमात्मा का प्रेम कैसे हो, संसार से ऊंचा कैसे, उसे संसार से विरक्ति कैसे हो, क्या करे, इस काम में लग गए और वो प्राप्ति की बात, प्राप्ति के अनुसार जो निर्वाह होता होता ही है, अपने कर्तव्य कर्म ठीक से किया, जिसके कारण से जो कुछ मिल गया उसे निर्वाह किया, ऐसे ऐसे किया तो उन दोनों बातें ठीक हुई, पेट की पीड़ा भी ठीक हुई, चिंता मिट गई, और आंख की पीड़ा भी जाने लगा भी परमात्मा है, उसको याद करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये परमात्मा अपना है और अपना कोई नहीं संसार में, ये दिखता नहीं है, इन आंखों से दिखता नहीं, विचार रूपी आंखों से दिखता हो, विचार रूपी नेत्र पैदा हुए, भजन स्मरण करना, अपना समय सबका सब भगवान के चरणों में लगाना है, ऐसा किया जाएगा तो ठीक हुआ। दूसरे ने क्या किया कि तुम भजन करो सत्संग करो, महाराज हमारे भजन लिखा नहीं है, परमात्मा ने लिखा ही नहीं, क्या करेगा, सत्संग में जाओ, सत्संग अच्छा साधु कोई मिलता ही नहीं, सत्संग कैसे करे, सब अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, रुपया कमाते हैं, लोग दुनिया के पास जावे दुनिया से उठा करके रुपया ले जावे और रुपया ले जाकर काम करते हैं। अरे देखो तो ही नहीं पड़ा, देखा बना उसमें आप लग गए, वे रुपया कमाते हैं सत्संग कर कर, हम कमाते हैं व्यापार करके, नौकरी करके, तरह तरह से रुपया पैदा करने की ढूंढ लगी, साधु संत है, विरक्त है, त्यागी है, व्याख्यान जाता है, वे भी हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, सबका सब समय इसमें लगा दिया, देखा कथा करो सत्संग करो लोगों को सुनाओ, लोग भेंट पूजा देंगे उस चीज में जाएगा, इसी काम में लग गए। तो उद्योग रूपी पुड़िया है, उद्योग रूपी दवाई की वो पुड़िया तो लगा दी पेट में, और पेट में लेने वाली लगा दी आंख में, कि हमारे सत्संग लिखा हुआ नहीं है, हमारे भजन लिखा हुआ नहीं है, हम क्या करें, भगवान ने ऐसे ही हम पैदा कर दिया, भगवान ने ऐसे ही ढंग कर दिया, ऐसे ही हम आ गए, आज दुख पा रहे, क्या चीज हो, क्या होगा, क्या नहीं पता, नहीं है कुछ, दोनों पीड़ा बढ़ी, पेट की पीड़ा भी बढ़ गई, अब ऐसा आराम ही मैं लगाया धन लाखों रुपया खर्च करके भी शांति नहीं मिली, तरह तरह की चीजें ले ली, खाली भोग हो गई, शांति नहीं मिली, शांति मिलेगी नहीं, ये पुड़िया उल्टी ले ली, उल्टी जो प्रावधि की पुड़िया वो देती हुआ आग में, प्रावधि जो होगा जो होगा, करने से क्या होगा, आप तो कर नहीं सकते, करने कुछ बात है नहीं, भगवान की मर्जी, ऐसे हमको पैदा किया है, हमारे ऐसे काम में लगा दिया, भगवान ने ऐसा ही कर दिया, और रात दिन हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, नकमे काम का खर्च कर देंगे, साधु भी इकट्ठा करने लगे, भी भेकर भेकर इकट्ठा, आम लोग भी दे रहे, साधुओं को दे दू, ब्राह्मणों को दे दू, रुपया दे दू, मेरे घर आश्रम गया, खूब लोगों में पैसे वाले है, वे सब के सब पैसा दे कर हमने सत्संग कर लिया, सत्संग आयोजित हो गया, खुश हो गए, ढाले गांव में ऐसा सत्संग हुआ, इतना लोग हुआ, इतना पैसा लगा, तो भाई नवा पाठ हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, बस ही हो गए, भजन करो वो तो हमारा दिखा नहीं, हमारे वो तो हमारे भाग में है नहीं, क्या करें, पुड़िया को उल्टी कर दी। ये उद्योग रूप पुड़िया है ध्यान करने की, ये उद्योग रूप पुड़िया तो ले ली। भजन ध्यान का प्रारंभ नहीं होता है, वो तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चिंतन आप ही हो जाएगा, हमें तो पड़े सोते भगवान की मर्जी हूं तो होगा भजन। ये भजन की रीति नहीं है, नहीं है, नहीं है। रुपया लगाओ सत्संग करो और बस कथा करो और रुपया दे दो, ब्राह्मण को दे दो, ये दे दो, ये ठीक हो जाएगा। भैया ये काम ठीक नहीं है। उद्योग करो आग के लिए। परलोक क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, कल्याण किससे होता है, पतन किससे होता है, ऐसी बातों का खोज करो। खोज करके पिता सर्वगुरु कैसे करना चाहिए, क्या करें, क्या करें हम, ये सब दे दिए प्रार्थना। भगवान की मर्जी, भगवान की ऐसी मर्जी है तो झूठ कपट करते होंगे। भगवान की मर्जी हम क्या करें, हम करेंगे भगवान कराते हैं, झूठ कपट भगवान कराते हैं, जारसादी बहन भगवान कराते हैं, वो गुरु जी चेला जी दोनों ही में लग गया। अरे भाई ये बात नहीं है, ये तो परिश्रम करना है, वो परिश्रम भगवान के लिए करो। कि भगवान क्या चीज है, जीव क्या चीज है, इसकी कैसी गति होती है, पहले कैसे कर्म किए हैं, अब कैसे करते हैं, अगर क्या गति होगी तो मरो तो कहाँ जाओगे, क्या दशा होगी। ये आंख की बीमारी के लिए है, देखने लगेगा कि ठीक तरह समझ में आवे वो तो प्राप्त कर दिया भगवान की मर्जी। और रात और दिन पेट भरे, कैसे पेट भरे, कोई नौकरी करता है, कोई कंधेदारी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, तरह तरह के उद्योग कर रहे, तरह तरह की फैक्ट्रिया खोल दी, तरह तरह के धंधा कर दिया पैदा, और रुपया बड़ी राशि लाखों और करोड़ों रुपया पैदा किया, वो लगा दिया, वो एक सत्संग कर दिया, शायद सत्संग कर दिया, रुपये खर्च कर दिया, सत्संग कर दिया। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं वास्तविक बात कहता हूँ। अपना कल्याण कैसे हो ऐसी जोरदार आप लोग बैठे में इच्छा चाहिए, ऐसा करके फिर सत्संग करो। जहां सत्संग मिले वहां जाओ, रुपया कमाना नहीं हो तो नहीं सही, भूखा नहीं मरोगे। वो प्रार्थ रूपी पूरी आपके साथ में, वो भगवान प्रबंध करेंगे सभी। आप अपना कर्तव्य कर्म का, जो कर्तव्य कर्म है स्त्रियों का, स्त्रियों का, पुरुषों का, वो कर्तव्य प्राप्त करो। और सब उद्योग सब लगाओ इसमें, वास्तव में मेरी क्या दशा होगी, तब तो ठीक होगा। और सत्संग हो गया, बस डाले गांव आ गया, एक दिन गया नवा कर दिया, बस इधर काम नहीं होगा, पूरा काम हो जाए ऐसी बात नहीं है। नहीं करने की अपेक्षा तो अकड़ मंद करना श्रेय, नहीं करने से थोड़ा करना भी अच्छा है। भाई मन शरीर सफल नहीं, मन सफल तो असली भीतर से इच्छा लग जागृत हो जाके क्या करे, कैसे भगवान मिले, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, कैसे करे, ऐसी जोरदार इच्छा होगी तब होगा। भाई लग जाओ सच्चे हृदय से, सत्संग में सुनो वैसे ही काम करने लग जाओ। सत्संग में क्या सुनते हैं, सत्संग में एक बात बताओ आपको, ध्यान दो, सच्ची बात है, शास्त्रों की बात है, मैंने पढ़ी है, संसार में आपकी कोई चीज नहीं है। आप सोच रहे हो धन हमारा है, कुटुंब हमारा है, घर हमारा है, आपका नहीं है। आपसे पहले आपके बाप रहते थे, बाप से दादाजी रहते थे, दादी से परदादा रहते थे, बच्चे को देते थे, और आपके बाद में आपके सुरा रहेंगे, सुरों का सुरा रहेगा। ऐसे परंपरा चलती है, आपका नहीं है। सच्ची बात है, आप मानो तो आपकी मर्जी, न मानो तो आपकी मर्जी। बात सच्ची है, यह आपकी चीज कोई नहीं है। सच चीज सामान्य है, जिसके भाग्य के अनुसार जिसको जो मिला है उतना मिला है। वो केवल निर्वाह करना है, जीते रहना है, क्योंकि मर जाएंगे तो भजन कौन करेगा। इस वास्ते जीने के लिए अन्नर जड़ कपड़ा और मकान चार बैठे जरूरत है, पांच में तो खुद ही। ये निर्वाह के लिए है, भजन स्मरण करो उद्योग नहीं है। इसके लिए धन कमाने में लग गए, रात और दिन चिंता ही लगी। ये पुड़िया भाई पेट की है, तुम करेगा पेट प्रारब्ध के अनुसार होगा। आप कितना ही जतन करो घाटा लग जाएगा, घाटा रोगे दुख पाओगे। कितना घाटा लग गया, ये तो घाटा लगेगा। आना है, आवेगा, जाना है, जावेगा। भैया ये तो होगा होगा होगा। ये पेट की पुड़िया है, ये उद्योग नहीं है। उद्योग तो इसलिए कि हमारे परमात्मा की प्राप्ति हो। ऐसी संतों से पूछो और उसी के अनुसार आचरण करो, तब काम ठीक बनेगा। और छोड़ दिया कि प्राप्ति हो, भगवान की मर्जी है, ऐसा हम करते हैं, भगवान की मर्जी है, ऐसा करते हैं, तो भगवान की मर्जी पर नरगमन लेने की है। ये भगवान की मर्जी नहीं है। भगवान तो सुरदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के परम शुद्ध है परमात्मा। वो आपकी सद्बुद्धि देंगे, पर तुम लगे लोग में। अर्जुन ने भी पूछा, कहते कहना प्रयोतम पापम सृति पुरुष, ये मनुष्य पाप का आचरण करता है, इनमें कौन लगाता है। अनचना भी पाप कर को चाहता नहीं, क्योंकि पाप का नतीजा खड़ा होता है। कोई नरक चाहता ही नहीं, तो नरक चाहता ही नहीं, वो पाप क्यों करेगा। नरक की जरूरत होगी वो करेगा पाप, बिना चाहे बिना पाप कैसे होता है। पाप करने वाला कौन है, अर्जुन ने पूछा है। बताओ पाप प्राप्त कराता है, कोई मदद कराता है, कौन कराता है पाप। भगवान ने कहा काम ऐसा, मन में कामना है ना, तो कामना पूरी नहीं तो क्रोध है, लड़ाई करो। मन के चाहना झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि पाप करते हो अन्याय, अगर कर दे सबका सब पाप आप इकट्ठा होगा। ये उपचार आपके साथ में जाएगा, मरोगे तो धन तो एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं, एक कोई दमरेगी, सदम भी साथ जाएगी नहीं। बोलो जाए किसी के साथ में, किसी के ऐसा प्रबंध के साथ में धन जाएगा तो बताओ किसी के। और पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, धन तो माध्य भाई खाएगा दूसरे, और पाप आपको भोगना पड़ेगा, खुद को किया जैसे भोगना पड़ेगा। वो पाप की गांठी साथ में जाएगी, कर्म मानते हैं नहीं। सत्संग सुनो तो कुछ मानो तो सही, मेरे माने कैसे होगा। भोजन बहुत बढ़िया है, पर होटल से बारे बारे क्या खाओगे। जब खाओगे तब ना पेट भरेगा। ऐसे सुन लीजा कर सुनो, इनोवा हो गया, इनोवा हो गया, हो गया, हो गया, अच्छा है। परंतु भैया अच्छा तो तब है जो इसमें लग जाओ, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ गबड़ नहीं करेंगे। रोटी मिलो चाहे मत मिलो, बात यही कहते हैं लोग, महाराज आज का झूठ बिना काम नहीं चलता, काम चलता है झूठ गबड़ से, चार साथ बेईमानी से। तो संसार में बेईमानी आवश्यक है, झूठ गबड़ करना आवश्यक है, जरूरत है। तो करो मौज, भेज जाओ नरक में खुले, कोई मना करने वाला नहीं। नरकों का खुला दरवाजा पड़ा है, तो तो पाप करने का फल तो दुख पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकते नहीं किसी तरह से। हरे मन पाकर्म सो डर रे, अरे पाप कर्म से डर जो मजा डर आपको लगता नहीं, पाप करते हैं नरक में जरूर जाओगे, इसमें थोड़ा बड़ा काम किया जो ठीक है, परंतु मुक्त जाए ऐसी बात नहीं है। सच्चे हृदय नाथ नाथ हे नाथ, तुमकी भी योग मानी भी होगी, सबकी हो गई, मत लगते नहीं पैसे बटोरने में लगो। जगत भेक एक मगाओ एक जगत भेक एक मतो एक जाओ, साधु ही समझे ब्राह्मण ही समझे, रुपया ले लो रुपया सीखो, थे ही समझे रुपया ले लो। गुरु लोभी सिंह लालची दोनों खेले दाओ, सिंह लोभी गुरु लालची दोनों खेले दाओ, दोनों डूबा पसरा बैठर पत्थर के दाओ, पत्थर ये नौगा त्यागेगी नहीं तो बैठे डूबे हो पत्थर पत्थर ही ना हो बैठे। पैसा कमाया सत्संग के दे पैसा कमा है पैसा, कथा कैसे हुई सर 10,000 रुपया आया ठीक सा कथा अच्छी हो गई 10,000 रुपया 1,000 रुपया कथा सभी हुई, इन्होंने भी कल्याण हो जाए तो कथा ठीक हुई। बात ही नहीं है रुपया नहीं बात ही सब जगह, कथा करने वाले व्याख्यान देने वाले सुनने वाले 1,000,000,000 रुपया दे रहे हैं आप दे रहे हैं और कौन दे रहा है। गायों को सेवा नहीं लगाते, भूखे भूखी गायों बेचारी मर गई मर गई बिना घास के बिना मर गई, उनका प्रबंध नहीं करते। महाराज आ गया था महाराज ने 10,000 दिया 10,000 दिया पर महाराज को दिया महाराज को दिया महाराज राजी हो गया घर पे आ गया इतना बस मौज ना तो महाराज के मन में ना आपके मन में। भाई अच्छे काम में लगा हुए जो न लगा करके रुपया खोटा काम में लगा रहे हो इसलिए खर्च कर रहे हो। सत्संग तो बहाना है रुपया कमाना है, लोग ज्यादा आ जाए ज्यादा सुने तो रुपया आ जाए खुद, इसी भाव से सत्संग हो रहा है, इसी भाव से कथा कर रहे हैं, इसी भाव से सप्ताह कर रहे हैं। भागवत की सप्ताह हो गई सर बड़ी अच्छी हुई सर, इतना 1,000 रुपया हो सर 10,000 रुपया 15,000 रुपया 20,000 रुपया आ गया सर बड़ी अच्छी कथा हुई। रुपया आए बड़ी अच्छा हुई, रुपया नहीं आया तो कथा का रुपयों की प्रधानता, उद्योग जितना था सबका सब केवल एक बुढ़िया में लगा दिया, अब पेट की पीड़ा भी बढ़ी खर्चा बढ़ गया, और आंख की पीड़ा तो बढ़ी रही है पता ही नहीं है पाप है कि पुण्य है, इसमें सोचते नहीं सोच सकते नहीं कि अन्याय मत करो भाई इसे दंड भोगना पड़ेगा। वो करता है वो करता है वो करता है, छोटी कटाई तो सबने कटा दी सभी कटाई। भाई किसी कोई महात्मा का वचन है कोई आचार्य ने कहा है भगवान ने कहा है ऋषि मुनि ने कहा है किसने कहा है, आपको पूछे आपकी छोटी कटाई किसने कहा, कोई महात्मा ने कहा कोई शास्त्र में लिखा है कि पुराण में है किसी वेद में है, सब कुछ पाप करने तैयार सब काम नहीं, लाखों रुपया दे देंगे परंतु गायों के वास्ते नहीं गरीबों के वास्ते नहीं दुनिया की सेवा वास्ते नहीं। लड़का लड़की बिगड़ रहे हैं और सुना कहते राज के पास पढ़ाते हैं हम गवर्नमेंट्री है सब, अरे ईसाइयों पढ़ाते हो सोरा हिंदी बोलना जानते नहीं, हिंदी बोल दे तो जुर्माना होता है, हिंदी बोलनी नहीं हिंदी बोल नहीं सकते, अंग्रेजी अंग्रेजी सीखो अंग्रेजी सीखो अंग्रेजी भाषा में। आप लाखों रुपए खर्च करते हो 2-4-5 पाठशाला पढ़ाओ अच्छी, चाहे गीता का रामायण का पाठ पढ़ाओ माता पिता की सेवा करे, आपका कुटुंब सुखी, वह तो आंख खोले जब आंख में तो चूर्ण डाल दिया, अब आंखें पीड़ा कोई मन होगी, मानते नहीं कर नहीं मानेंगे। अरे भाई पाठशाला बनाओ, रुपया फीस में देते हो, पाठशाला देर पाठशाला बनाओ, स्वतंत्र अपने अपने धर्म पढ़ाओ, तो बाइबिल पढ़ाएंगे, वे जानते हैं पढ़ाई की। पुस्तकों में देखा मैंने, पुस्तकों में कई वर्ष पहले गुवाहाटी गया था, वहां एक स्कूल में चला गया, वो पाठ की पुस्तक पढ़ी थी, रामचंद्र जी हुए, उनकी स्त्री सीता जी थी, सीता जी चली गई, पृथ्वी में राम जी ने व्याकुल होकर के सरजू में प्राण दे दिए, मर गए वही मर गए। ये इतिहास है, पुस्तक पढ़ा है मैंने, जो बाल गांव की पढ़ाई है उसमें पढ़ा है, ऐसे लिखे सीता जी कौन थे। एक जगह पूछा कि सीता जी राम जी की माँ थी, ये शर्म नहीं आती बोलते हुए, जानते नहीं विषय करेंगे, पढ़े हुए अंग्रेजी पढ़े हुए आदमियों से मैंने बात की है, कहते अंग्रेजी भाई अंग्रेजी मैं नहीं समझता, हिंदी वो नहीं समझता, वो कैसे बात करे, हिंदी तो वो नहीं समझता, अंग्रेजी मैंने पढ़ा। ऐसी दशा आपके घर में हो रही है, विद्या में पढ़ा रहे हैं, महान नास्तिक बना रहे हैं, महान नास्तिक ईसाई बना रहे हैं, ईसाइयों को अपने प्रचार की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद चोटी काट दी, लुंगी पहन ली, सूटों पहन ली, धोती बहुत कम आदमियों के, चोटी धोती दोनों की, और लुंगी पहन दे रात्रि को सो जाए लुंगी पहन दे, एक सुंदर कराना बाकी रहा है, ये करा दो सीखे मुसलमान हो गए, वो सीखे सुनो और करा लो, कमी ना रहे, पूरा पूरा मुसलमान बन जाओ, ये ईसाई बन जाओ, हिंदू रहने वाला नहीं, हिंदू धर्म की रक्षा में पात्रता ही, वो काम करने के लिए आप तैयार नहीं, महान पतन में आप जा रहे हैं। इतना भाई कागज को पढ़े सार बताओ, अभी प्रसंग चल रही है जी, आगे बात तो बताओ भाई, भ्रांति फैल रही है लोगों में, ऐसे ऐसे हिंदू धर्म के नाम से ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि ये भगवान राम या कृष्ण ये भगवान नहीं है, इस बात कह रहा हूँ क्या दशा हो सी आपकी, राम और कृष्ण भगवान, सुंदरना और छोटी छोटी छोड़ दी और सुंदर पहन ली, आप ये आपके इतना कागज बसन में समय नहीं भाई, थे बता, थे बता। गीता है, गीता जो भगवान कृष्ण की नहीं है, भगवान कृष्ण ने नहीं सुनाई है ये तो, और की भगवान शंकर की भी नहीं है, एक शिव बाबा है उनकी है, और लोग उन संस्थाओं में जाते हैं, हर नगर में हर शहर में इनका प्रचार है और लोग उनको मानते हैं, इससे भ्रांति फैल रही है, ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, ईश्वर सर्वशक्तिमान तो है पर सर्वव्यापक नहीं है, भगवान कृष्ण को 16108 रानियां थी, ये बात गलत है, रासलीला के संबंध में भी कलुषित विचार फैला रहे हैं, हिंदू ही लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं और हमारे भाई लोग भी उनमें शामिल होते हैं जाते हैं, भगवान केवल निर्गुण निराकार होते हैं, सगुण साकार भगवान नहीं होता है, आत्मा को परमात्मा नहीं मानना चाहिए, इस तरह की भारतीय संस्कृति को ही भारतीय लोग ही इस प्रकार से उल्टा प्रचारित कर रहे हैं, आप खुद ही अपना खुद जाएगा कौन होगा, कौन जाएगा, आप स्वयं नास्तिक बन रहे हो, नास्तिक स्वरों को बना रहे हो, स्वरों को भी नास्तिक पाठशाला में भेज रहे हो, वहाँ पढ़ा रहे हो, अपने घर में पढ़ाते नहीं। आप हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हो तो विद्यावत विद्यालय बना करके अपने गीता रामायण पढ़ाओ, घर में शिक्षा दो बच्चों को, अच्छी शिक्षा दो। ये सब का सब महाराज आंख फूट गई, आंख आंख की बीमारी है जो आंख फूट गई। आंख बीमारी ठीक करने के लिए उद्योग से नहीं, मार उद्योग सभी है, जितना जितना सब धन कमाने का, पेट के लिए बना नहीं बीमारी। अब पेट की पीड़ा भी बढ़ गई, आंख की पीड़ा भी बढ़ गई। आंख की पीड़ा में ये ऐसे प्रसार कर रहे, आपके ऊपर प्रसार होगा कि भगवान नहीं है, ईश्वर कोई नहीं है, सर्वव्यापक भी नहीं है, साकार होते ही नहीं है, निराकार होते हैं। जल साकार होता है, निराकार होता है, अग्नि साकार होती है, निराकार होती है, पृथ्वी साकार होती है, निराकार होती है, भगवान के निराकार साकार होने क्या बाधा लगी? जहाँ देव कही बोले अग्नि लेने, अग्नि है हमारे पार्थिव में, पार्थिव में अग्नि है, देश है, देश है। तो निराकार है साकार है, साकार होती कुर्ता बढ़ जाए, बढ़ जाओ आप ही निराकार मानना ही पड़ेगा, निराकार नहीं है और क्या मानोगे? अग्नि का बड़ा विश्वास है, अग्नि मेरे पास है, मैं निराकार है, तो अग्नि तो निराकार साकार तो हो सकती है। जल की निराकार जल या निराकार जल है, या जल है सब चीज, दो हाइड्रोजन में जो अग्नि गया तब ठप जल सब गया। जल निराकार भी है साकार भी है, पृथ्वी गंध रूप से निराकार है, आकार का है और है इसे साकार रूप है। तो पृथ्वी साकार निराकार हो सकती है, जल साकार निराकार हो सकता है, तेज है अग्नि वाद निराकार साकार हो सकता है, भगवान निराकार साकार नहीं हो सकते। भगवान कमजोर है इससे भी, पृथ्वी जल से भी कमजोर, ये भगवान है। ऐसे आपके आदमी आपके वंश गए हुए प्रसार कर रहे, आप लोग सुन रहे हो, राजी हो रहे हो, सुना आप बना दे सकते, बाल को तो पढ़ा करके अच्छा आप कर दे सकते। स्त्रियों का क्या विचार हो रहा है, स्त्रियों को हजामत करने का सात सात सौ सौ दो सौ दो तीन सौ तीन सौ रुपया हजामत करने का, स्त्रियों को हजामत हमें तो आज सही आता है, स्त्रियों का हजामत तो होती है, या स्त्रियों का देखो तो बहुत पैसा लगता है, निकम का मरा समय बर्बाद करते हो, निकम का मरा पैसा बर्बाद करते हो और अपना कल्याण करते नहीं, इधर नहीं ब्याज विचार नहीं करते। बड़े भारी दुख की बात है, क्या दशा होगी भगवान जाने। सबने सूटी कटा ली पाद प्राय करके, एक गिनती का कोई है बामन को रह गया, पाएगा चोटी वाला कस्तर रह गया भाई, कोई भूल में रह गया पता नहीं, और सोचना नहीं मिलेगा सोची, देख लो आप सब आदमी थे वैसे सोची धोती नहीं मिलेगी सूत और लूंगी पहनी हुई, ये पकड़ने बस बस होता है, दोनों बस है सीन है गागरे करे वो आपको तेल लूंगी, खुला पकड़ा नहीं होता सीन है सीन है, वह गागरे जो पैर करके बांधे वह लूंगी होती है, ऐसी लूंगी है वो पैर लूंगी, पता ही नहीं आपके बाद पता नहीं इनको लूंगी पहनते लूंगी, पल्ला खुला नहीं होता तो सिद्ध माना है, जिन्हें भी उतार नहीं तो ऊपर से नहीं करके नीचे कर, नीचे उतार क्यों है ये पैर नहीं बात नहीं है, जो पैर था निषिद्ध माना है, पर वही पहना आज आपको प्रिय लगता है, आपका वंश का वंश डूब रहा है नष्ट हो रहा है इसका विचार नहीं करते ना माया, वो सोचती माया कहती जब सूटी कटा दो छोटी बताने माया हुई सब छोरों के छोटी देवी समुदाय का समुदाय मैंने देखा महाराज बम्बई कलकत्ता मद्रास आदि सभा में जाकर आया हुआ फिरा हूँ मेरे जाना सबसे यही बात है। हमारे गीता प्रेस में जो खास गोविंद भवन संस्था सबसे ऊंची वाली ब्रांच शाखा है गीता प्रेस उस गोविंद में तो गए खास मैनेजर सोच दिए अभी अभी मैं जाग रहा हूं अभी और स्वीकार किया सोच रखूंगा पर सोच दे जिन्हें उपाय नहीं सोच दी जिन्हें उपाय नहीं सोच दे आपको पूछे किस ऋषि ने कहा मुनि ने कहा महात्मा ने कहा वेद में लिखा है स्मृतियों में लिखा है कहा लिखा है कोई प्रमाण नहीं ये दशा हो रही है आपकी आप घरों की ये दशा घरों में ये बात हो रही है अब एक घर में घर घर में जाकर मैं कैसे कहूंगा अरे मेरे कैसे मान लेंगे हिंदू लोग अब देखो कितने आदमी सोची इतने आदमी है जिनमें कितने आदमी है सोची आप जैसा कोई कपूत हो गया सर गला कटा लिया पर चोरी नहीं कटाई आज अपनी शौक से चोरी कटा रहे गीता प्रेस गई ऊपर है संस्था गोविंद भवन की शाखा है गीता प्रेस और गोविंद भवन ने आज बाजार के चोरी नहीं मैं अभी देख कर आया हूं ये सुनी हुई बात नहीं है परंपरा स्वीकार किया होते चोटी लगना कलकत्ते में स्वीकार किया मुंबई में स्वीकार किया लोगों ने स्वीकार किया है आप लोगों से है इतने गांव में आप अपने गांव में चोटी का पता नहीं धोती चोटी अरे कम से कम चोटी का प्रचार तो करो इसमें क्या बाधा लगती है मैंने पूछा है तो एक उत्तर मिला के लोग हंसी उड़ाते हैं चोटी लेकर हंसी उड़ाते ऐसे ऐसा कोई पाप नहीं मिला कोई ऐसी बात नहीं मिली छोटी छोटे अभी चार पांच महीने पहले आनंद में पढ़ने लिए बच्चे आए थे गांव से घर छोड़ के बच्चे पढ़ने आए थे तो उनको वहाँ गुरुजी ने कह दिया कि तुम चूटी रखो और बाल कटाओ बोले हम बाल नहीं कटाएंगे चूटी नहीं रखेंगे पढ़ना छोड़ दिए फिर वापस घर चले गए पढ़ना छोड़ दिया पर छोड़ नहीं रखेंगे ये दशा आपके छोरों की है चोटी कटाएंगे नहीं चोटी रखेंगे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सही मूल स्वीकार है चोटी कटाना नहीं चोटी रखेंगे नहीं जो चोटी रखे भाई हाथ ऊंचा करे करो भाई अब रखेंगे अब रखेंगे जो जो चोटी रखना चाहते हैं वो खड़े हो जाए जो है उन्हें तो है ही चोटी है नहीं और नहीं रखना चाहे वो खड़ा हो जाए अब इतने आदमी बने कितने आदमी बने ये हमारे करने का असर है भाई जो चोटी आज से रखना चाहे वो खड़े हो जाए महाराज के सामने कि भाई मैं चोटी रखेंगे दिल्ली देखो दिल्ली बम्बई कलकत्ता बड़े बड़े शहरों में और सब बहुत लोग भीड़ लोग तैयार हो गए और आप यहाँ रहने वाले महाराष्ट्र के लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं हिम्मत नहीं हो रही भीतर से चोटी रख रहे वो थोड़े से हुए नियत नहीं है तो क्या करेंगे तो पंडित समझ गया खराब तो व्यभिचारी नहीं कहा चोर तो नहीं कहा पंडित का क्या अर्थ हुआ ऊंचे ऊंचे पंडित ऊंचे ही हुए, पंडित नीचे वजह है। भाई पूछ रहा है चोटी रखने से लाभ क्या होगा? अभी मैं कहूँ हिंदू धर्म रहेगा, हिंदू धर्म बचेगा, नहीं तो बचेगा। आप उपाय बताओ, आप बताओ। एक भाई भी आज पूछो, एक भाई भी पूछो, चोटी रखने फायदा करके काम कर ले, चोरदारी कर ले, नीचे आदमी कर ले। हिंदू धर्म है, धर्म को देकर करने वाला वो उसी में महिमा है, फायदे में मजा है। फायदा हम बता देंगे, फायदा बता देंगे। फायदा करके जो काम करता है वो धर्म का पालन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो फायदा देता है वो धर्म का पालन क्या करेगा? धर्म के पालन की मन में होगी वो फायदा नहीं पूछेगा। तो फायदा पूछता है वो धर्म का तिरस्कार करता है। बोलो सच्ची है कि झूठी है, बात बताओ। जो फायदा पूछता है वो धर्म का तिरस्कार करता है, हिंदू धर्म का तिरस्कार करता है। बोलो मैं झूठी बात है, बोलो मैं झूठ बोलता हूँ, बोलो। हम कहे तुम्हारा धर्म रहेगा, तुम्हारा दान पुण्य आदि वो पना है ना, जो पने में लिखा है पना है जिकाने छोटी राखनी मेरी बारे में कुछ समझ नो वे तो माँ के बैठा करके ले ले दे दे जो पानो पता नहीं छोड़ी है। हाँ। छोटी राखने की थोड़ी बहुत मन में हुए, हिंदू संस्कृति के प्रति लगाव हुए, अपने आप ने असर हिंदू मानो तो हमारे आकर के वो पानो ले जो और छोटी रखी कई पता नहीं छोड़ी है। स्नान तर्पण होम संध्या आदि जितने भी शुभ कर्म है वो निष्फल होते हैं बिना सिखा के, वो राक्षस कर्म माने जाते हैं। राक्षस कर्म ऐसे व्यास जी के वचन है और ऋषियों के है, मनुस्मृति में भी है, ऐसी ऐसी बातें सुनने में है। तो भाई जिसके थोड़ी बहुत मन में हो तो वो आकर के वो पन्ना पढ़ो और बात को समझो। कोई नहीं कहता, सब निषिद्ध है, पर मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ हिंदू धर्म की रक्षा है, हिंदू धर्म की रक्षा है। शब्द है अपनी भाषा और अपनी वेशभूषा, वेशभूषा अपना वेशभूषा छोटी आ गई, वेशभूषा अपनी भाषा, अपना व्यवसाय, अपना भोजन, अपनी बेटी, ये काम उस हिंदुओं के लायक करो करो, छपाता लिखी है। और नहीं तो हिंदू धर्म नहीं रहेगा, सब मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, सब हिंदू की चोटी, हिंदू की परीक्षा, हिंदू की परीक्षा है। चोटी के विषय में बहुत कुछ कहना है, गुरु के विषय में तंग आए थे, गुरु के विषय में पुस्तक लिखी है। ऐसे ही जीते रहेंगे तो चोटी के विषय में भी लिखना है। क्या बताया सामने है, आप चोटी रखो तो आप कृपा रखो, मैं कृपा मानूंगा, आपकी बड़ी कृपा मानूंगा, आपने चोटी रखी है। दूसरे लोगों ने उत्साह से कराया, मद्रास में, चेन्नई में, ईरोड में, ईरोड में लोग खड़े हो गए, महाराज थे उन्होंने खड़े हो जाओ, जैसे बार थोड़े हो जाओ, थोड़े खड़े हो गए, और खड़े हो जाओगे तो तीन बार का तीन बार तीजे प्राय खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। सूरत में, सूरत सूरत में सूरत की बात है, खूब खड़े हो, पहले बात गई जैसे यहाँ कोई कोई खड़े हो गए, थोड़ा सा नहीं, फिर मन में आ तो बोलो, फिर मन में आ तो तीन बार कहा, तीन बार सब खड़े हो गए, बहुत कम आदमी बैठे रहे, बहुत ज्यादा खड़े हो गए। आप लोग कृपा करो, सत्संग के लिए आए हो आप, हिंदू धर्म का पालन करने नहीं। पहले बात गई जैसे यहाँ कोई कोई खड़े नहीं, फिर मन में आ तो बोलो, फिर मन में तो तीन बार कहा, तीन बार सब खड़े हो गए, बहुत कम आदमी बैठे रहे, बहुत ज्यादा खड़े हो गए। आप लोग कृपा करो, सत्संग के लिए आए हो आप, हिंदू धर्म का पालन करने नहीं कर रहे तो क्या मुसलमान बनोगे? आप नहीं गए, एक सुन्नत नहीं कराया है और तुम उस पद पर नहीं गए। चोटी कटा ली, सुंदर पहन ली, लुंगी पहन ली, अब सुनता की बाकी नहीं, सुन तो और करा लो उस मान। आप लोगों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है, स्नेह पूर्वक है, आपकी उन्नति है, इसमें आपके लोग पर लोग दोनों सिद्ध हो गए, संग होंगे। अब नहीं माने तो हम क्या करें बताओ। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकता हूँ, सबके सब नमस्कार कर सकता हूँ, कोह निर्दूत कर लू हम कहो तो। अगर मानो आप मान लाओ तो हम सब मान लाएंगे, रनोद करो अभी करके देख दो तेरे क्या कर देख लू, निचोड़ कर दू, अटक कर दू, नीचे कर दू, सबको आपका धर्म बस जाए किसी तरह से। और मेरे क्या करना चाहते हैं बताओ, आप सब मिलकर पास कर दो कि तुम्हारे से ये करना चाहते हैं वो करें, करें कम से कम चोटित करो। और अगले कहीं तैयार नहीं, ये माताओं भी छोरों के छोटी कथा छोरा दिल्ली की करेगा कठिन कठिन पंडित आए पंडित जी पंडित जी, अरे पंडित गया तो असली बड़े ब्राह्मण बनाया हर गई है ब्राह्मण जी ने रोज चोर बनाया हुआ है, चार बनाया हुआ है, खराब बनाया है, हिंसा करना हुआ है, हत्या करना हुआ है, भंगी है, मैं तो ऐसा बताया तो आप शर्म भी आनी चाहिए। ब्राह्मण बनाओ तो गलती हो यार, कृपा करो कृपा नाथ, हिंदू धर्म का पालन करो, हिंदू धर्म की रक्षा करो। क्या सोचिए आप लोगों में बताओ, खराब भाई लोगों ने निवेदन अगर तो सबके सब खराब। अरे आपा को कल्याण हो जाओ, महाराज जी की प्रसन्नता मिले, इससे बड़ी कहीं भी नहीं बोला सब। एक चोटी वास्ते को नहीं खड़ा हो सका आपा, महाराज जी कोई रुपया मांगे नहीं, पैसों मांगे नहीं, आपनो कल्याण हुआ बात चीज मांगे। हाँ महाराज जी का लाख रुपया दो तो राजी को नहीं, रोटी मत गालो, आपको कल्याण कर लियो क्या महाराज जी खड़ा सब। अरे छोड़ा बैठा हो जगह जाओ भाई, डालेगांव को नाम है आज खास, महाराज जी फुमार भाई तो बहुत सीधा लोग रहे। क्या आप चोटी रखने से आपके नुकसान क्या बताओ, जैसे फायदा तेरे पूछ रहे हो मैं नुकसान पूछता हूँ, चोटी रखने से क्या नुकसान है बताओ बताओ, चोटी रखने से क्या नुकसान है। और तीसरी बार क्यों भाई छोड़ा कोई रिया जो फिर खड़ा हो जो, और तीसरी बार को निवेदन है, और तीसरी बार को निवेदन है छोड़ा और रिया खड़ा हो जो, चोटी रखने का ही नुकसान। अरे महाराज जी कद गज गई आपने बलसिया भर राम चंद्र की मार मुगुड़ बंसी वाले की। क्यों महाराज जी माता पिताओं कहना माताओं से आप लोग जय बोलो, आपको ना खड़ा करते हैं ना हाथ करते हैं, आपको ये नहीं बताते, आप जय बोलो कि हमारे से सोलह को सबको बताएंगे हमारे सोलह चोटी रखेंगे। महाराज जी फुरमा माता मैंने अभी महाराज जी जय बोलेगा देखिए साथ जय बोलो जिकी भाई आपका चावरे ने चोटी रखाई लेकिन महाराज जी साथ जय बोलो सब भाई बोली जो हाथ जोड़ निवेदन है श्यावर राम चंद्र की जय। आप लोग कृपा करो महाराज, मैंने डूंगरगढ़ में कहा कि हमारा कहना नहीं मानते तो मैं नहीं आऊं तो नहीं कहता हूँ, मैं तो आऊंगा, हमारे दांत है ही नहीं, मूछ है ही नहीं, आने मारे क्या बात है, बस चित्त राजी नहीं है, चित्त प्रसन्न नहीं है, चोटी सब रख ले तो हमारे से राजी हो जाए। हजारों रुपया आप भेंट करते हो वैसे केवल मेरी बात मान लो इतने में राजी हूँ मैं, आपके धर्म के पालन है। और चोटी के विषय में पुस्तक जीता रहे तो मैं लिखा दूंगा। चोटी के विषय में पुस्तक लिखना है, गुरु के विषय में लिखना जो लिख दिया वो सब भी गया, आ भी गया। पीछे बैठे वाली माया से कहना है, माताओं से कहना है कि जो गाली जय बोलो जोर से तो आपको मानेंगे, ठीक है आपने मान ली। ठाबरों को चोटी का नाम सियावर राम चंद्र की, छोटी है थोड़ी और जोर से, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।